Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, günaydın hepinize. Bir kez daha modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim, günaydınlar. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Günaydın diyoruz. Buyurun o zaman, günün gazetelerine bakma zamanıdır. Bir... Fransa ile başlayalım mı? Fransa'da çünkü Fransa. Bir konferans düzenlendi. Fransa kaynıyor. Fransa'da düzenlenen konferansta ne olmuş olabilir? Tatsızlık çıkmış olabilir. Ben neredeydi onu ben... bulabilirsem. Ha. Şimdi Chirac tabii bu askerlik sahibi. Arkadaşın değil mi? Chirac diye kesip atmış konuşmaları. Bana da bu yakışır demiş. Chirac diye kesip atmış ama konuşmanın yanında salonda kürsüye gelen hanım, yani kadın siyasetçileri son derece yakın davranmış. Ne yakın güzel, derken. Kibar bir şimdi, şey. Şimdi Yunanistan Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, bunların Danimarka, Avusturya, bunların dışişleri bakanları biliyorsunuz kadın. Kadın, evet. Bunların gelince sahneye, kürsüye iki ellerini de öpmüş. Teker teker. Abdullah mesela. Gül gitmemiş mi oraya dışişleri bakanı olarak? Yok, Abdullah Gül yok. Onu öpememiştir yani. Ama İngiltere mesela dışişleri bakanı Margaret Beckett'ın sadece elini sıkarak mesafeli bir tavır sergilemiş. İngiltere ve Fransa arasında eski bir olay var ya. 100 yıl savaşları kadar süren. Öyle bir durum var. Ama ondan değil. O kadının elleri affedersin. Kemikli. Hem kemikli hem soğuk. Böyle bir de kadını çok affedersin. Gelmeden önce yemek mi yapmış neyiz? Soğan kokuyor. Soğan kokuyormuş. Adam böyle bir ağzına götürecek gibi olmuş öpmek için. Yağıl yağıl soğan kokusu gelince elini sıkmış yollamış kürsüye. Kemikli el. Avusturya Dışişleri Bakanı da vardı ya. Türkiye'ye de gelmişti. 2,5-3 metre boyut. O kadının boyunda. Elleri kocaman. Deva nasıl dediğin kadını mı diyorsun? Evet, o biraz uzun boylu. O elleri kürek gibiydi Dışişleri ya. Dışişleri Bakanı. O nasıl... İşte onun elini öpmüş. Onun eli öpmek bitmez be. Onun eli mi öpmüş? Zaten toplantı 45 dakika uzamış o yüzden. Chirac'ım demişler ya, hadi. Bitmiyor ki kardeşim demiş. Daha küçük parmaktan başladın, orta parmağı anca geldin demiş. Condoleezza Rice'ın ellerini de biliyorsunuz. Condoleezza Rice'ın elleri çok çirkin. Bazı insanların eli çok güzel. Mesela benim. Evet, Ege'nin elleri güzel. Benim de ayaklarım güzel. Onu ben söylemek istemiyorum ama. O kadının elleri maalesef. Her yanı güzel. Bir tek elleri. Condoleezza Rice'ın mı? Tabii. Her yanı derken? her bir yanı mı diyorsun? Sağ solu ve çevresindeki güzellikler adamı mı? Tabii ki, tabii ki. Ya vücudu komple güzel kadın şimdi. Dışişleri Bakanı'dır vesaire vesaire. Onlar ayrı ama her şeyden ayrı. Bir de kadın olarak değerlendirmek lazım. Değerlendirmek değerlendir. Lazım. Değerlendirmek lazım derken öyle değil. Yani... Ya denk gelirse değerlendirilir tabii de şimdi. Yaşına yani, göre, şeyine göre iyi bakımlı kadın. Bakımlı kadın. Bakımlı bu arada kadın. Bu konferans Lübnan'ın yeniden inşası için bağış toplama için organizasyon yapılmış. Ve Türkiye'de biz de 20 milyon dolar ek yardım yapacakmışız. Ama bunu orada değil daha öncesinden açıklamış Abdullah Gül. Herhalde oraya davet edilmedi sırf bu yüzden. Önce açıkladığı için mi? Yoksa yok. Az verdi diye mi? Tabii canım. 20 milyon doları neresi az affedersin? Az verdi diye değil. Ne bileyim el ya öpme... davet edilmedi deyince az geldi demek. Yok, el öpme seremonisine belki katılmamıştır sadece. O belli miydi baştan? O el, baştan. Yani bu çünkü törenlerin şeysi yapılır. Atıyorum 10'da işte toplantı 10.45'te bilmem ne falan diye. Orada eğer 10-10.30 arası. 10 dakika el öpme demişler. İşte o şeyin Danimarka Dışişleri Bakanı mıydı? Avusturya. Avusturya. Avusturya. O dev anası yüzünden 45 dakika uzamıyor. Aslında Abdullah Gül de toplantıdaymış. Yanlış anlamadıysam ben haberden ama. Niye öpmemiş o zaman Chirac? Ne bileyim, hiç fotoğrafı bile yok. Pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık diyor. Başka bir şey değil. Diyoruz ve bir başka haberle canlanıyoruz tekrar. Biliyorsunuz CHP'li İzmir milletvekilleri lobicilik yaptılar. Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri nereye gitmişti en son? Tayvan'a gitmişlerdi. Şimdi bundan sonra disipline giriyorlar. Hadi ya. Hepsi birlikte. Olsun, lobimiz yanımıza kar kaldı demişler. Adamlar bir hafta lobinin en kralını yaptılar. Disiplin dediğin nedir? En fazlasından 3 gün uzaklaştırma verirler yani. Merkez Yönetim Kurulu CHP'nin bunların hepsinin disipline gönderilmesi kararını almış. Bir tek çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı izin almış. CHP Genel Başkanı'ndan. Diğerleri sınıf karılarından izin almışlar. Hanım demişti 3-5 gün bir lobicilik yapacağım. Bana bak boynun altında kalır demiş karıları ama hiç umursamamış adam. Boynun altında kalması ne demek ya? Abi bilmiyorum, düşerken boyun altında mesela bazı böyle şey benim elim altında kaldı da. El altında kalır da boyun altta kalacak bir yerde değil ki, çıkması lazım. O boyun altında kalsın ölsün abi anlamında söylenir zaten. Çünkü boyun altta kalınca genelde kırılıyor. Hayır işte kırılması da yetmiyor. Kopması lazım. Veya kopması uzun bir çemçükiyet. Efendim? Uzun süreli bir çemçüklük hali diyor yani. Doğru. Diyor. Bu arada disipline mi gidiyor şimdi koca koca adam? Disipline gidiyorlar. Hepsini milletvekili de varmış. İzmir milletvekili. O da izin almadığı için. Hayda. İzin kağıtlarını getirsinler. Öyle bir şey yok mu? Eşlerinden izin kağıtları var abi. Bugün karne günü bu arada ya. İzin bizim falan dedik de. Doğru. Hakikaten. Bugün öğretmen taklitleri yapalım. Tamam çok güzel. Bravo. Son saatte. Bu arada Tayvan'la ilgili bir o gün bahsettiğimizde biz şey dedik ya. Köpek nerede yeniyor falan filan diye. Evet. Bir tane dinleyicimiz aradı. Onun patronları Tayvanlıymış. Çok kızıyorlarmış ona. Yemiyoruz mu diyorlar? Biz yemiyoruz. Koreliler yiyor onu. Bize ne alakası var diye. Allah bilmiyorum. Ben Ümitköy'de bir inşaat yapılıyormuş. Ben onu bilirim. Benim bildiğim hikaye o. Ümitköy'de bir inşaat varmış da Tayvan'dan işçiler gelmiş. Çevrede köpek kalmamış. Tayvan'dan ne zaman işçi gelmiş ya? Tayvan'dan işçi mi gelmiş ya? Evet. Orada inşaatta çalışanlar olmuş. Ya bırak abicim. Yani şimdi hikayenin ikinci kısmı değil daha ilk kısmı falan. Tayvan'da işçi diye bir şey duydunuz mu hayatınızda? Adamlar dedi. Nerede? Ümitköy'de. Bir de buradaki çukur ambarda da yapıyorlarmış aynı şeyi. Köpek kavurma var mı? Tayvanlı işçiler. Yani yalan olduğu oradan belli işte. Ben de patrona katılıyorum. Zengin miymiş patronu falan? Bayağı iyiymiş. Hadi ya. Zaten Ankara'da Mustafa Bey 2. Tayvanlı patron kardeşler... 3 3 3 1 kim onu takdirine bırakıyoruz zengin kişileri. Ver yansın. Vereyim ben biraz vereyim ya. Ben çok önemli bir havalar soğuyacak. Ocak ayında baharı aratmayan günler geride kaldı. Yarından itibaren 10 derece. Donuyoruz. Öbür gün 5 derece daha. Hafta sonu kar, pazartesi salı buzlanma ve don. Öleceğiz mi çarşamba? Ne bir çarşambaya çıkarsak canımız sağ olsun. Çarşambaya çıkarsak vallahi boynumuz altımızda kalmıştan kurtarmış oluruz. Bu birinci önemli haber. İki, Sezercik aslan parçası yakalandı. Ha be millet beladan kurtuldu. Ne pis herifmiş ya. Sezercik... Fotoğrafını gördünüz mü? Gördüm canım. Adam zaten 40 yaşına gelmiş. Sezercik ciki kalmamış onun. Ne ciki kalmış? Görsen zaten kokainden kafa olmuş bir dünya. Hadi ya. Arabanın bagajından çıkarmışlar. Aslan parçası diyorduk. Ne parçası diyorduk biz ona ya? Manyak parçası mı diyorduk? Sezercik küçük müptela diyorduk. Sezercik küçük müptela. Çok küçük güzel. Küçük müptela mı deniyor? Vallahi küçüğü müçüğü kalmamış zaten. Büyük bir kompetan olmuş. Kompetan olmuş. En sonunda Şile yolunda arabanın bagajından zor zar çıkar. Burayı ben çok seviyorum. Burada kalayım beni böyle götürün falan demiş. Bagajından mı? Hı-hı. Araba bagajında yakalamışlar. Oradan da çıkmak istememiş. Çok sıcak burası çok rahatım diye. 5-10 yıl sonra da küçük gibi bop atlar böyle. Küçük gibi o patlamış zaten. Nasıl patlamış? Nerede yani patlamış? Biraz takım elbisenin içine olmuyor. Olmuyor mu artık o küçükken giydiği takım elbiseler? Olur mu be 5-6 sene önce Hülya Avşar'ın kucağında hoplayıp zıplıyordu. 5-6 sene mi? Kaç sene oldu? Şimdi o fırsat bir daha eline geçsin diye duvarları tırmalıyorum. O zaman bilemedik diyorum. Kendi açısından mı diyormuş Hülya Avşar açısından mı? Girmiş diyorum. Açı derken o kadar hakikaten. Ve bir başka haberle devam ediyoruz. Ver burada modern yansın sabahlarda bas bas bağırdık. Ne diye bağırdık? Ne diye bağırdık? İtfaiye meydanında porno, porno abicim porno diye bağırdık. Adam hakikaten var ya yemin ediyorum 2 sene önce bunun sinyallerini vermişti. Bunu ihbar. Sinyalle vermemişti de yayında porno porno diye bağırmıştı itfaiye meydanında. Nasıl canım söylenmişti itfaiye meydanında böyle tamam, satıyorlar diye. Öyle söylemişti. İşte geçen hafta 11 noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarla başta itfaiye meydanı olmak üzere birçok yerde CD'ler ele geçirilmiş. Yaklaşık 5000 CD ele geçirilmiş Ankara'da. Abici bu operasyon biraz gecikmedi mi? Ben bunun ihbarını yapalı 2 yıl oldu ya. Neredeyse beni kolumdan dükkana çekeceklerdi. Böyle bir laf var mı dünyada? Abi pornoya ihtiyacın var mı? Nereye baktı öyle bir şeye demek ihtiyaç ki sen gördüm. De öyle bir şey var ya. Sen abi, böyle çevrene boş boş bakarak geziyorsan çevreme boş boş bakmıyordum ki ben. Birisinin porno diye bağırdığını duyunca Ben de bir baktım neye bağırıyorlar diye. Şaka mı oluyor falan diye. Ne şakası ya, böyle şaka mı? Sonra benim baktığımı görünce abi ihtiyacın var mı dedi. Ben de orada ağlayarak uzaklaştım. İşte çekindin zannetmiştir. Sonra biraz da sen geç mi kaldın? İyi ki dükkana girmemişsin ama. Dükkan mıydı burası yoksa seyyar yah mı? Dükkan canım, dükkan. Kapalı kapıda dükkan. Kapıda bağırıyorlar. Ben hiç yani hani yanında başka şey satan adam var. Ceket ceket ceket diye bağırmıyor pornocu. Hani ceket, bir de utanmazsın yani ceket diye bağırmaya. O bağırmıyor, pornocu bağırıyor. Porno yeah diyor diye. Yepa diye. Abiciğim ama, şimdi sen çekindin diye düşünmüştür, tamam mı adam? Yok, bunda böyle bir intiba yaratıyor sonra da, sen gittikten sonra da üzülmüştür. Acaba çocuğun üzerine fazla mı gittim diye. Sen ağlayarak uzaklaştıysan ondan dolayı öyle bir şey olmuş olabilir. Bunda var, bunda bir sapık bir görüntü var. Baksana şuna. Tam pornocu tipi. Ben de görsem. Bakayım, bak bakayım bir bana. Aa, hiç bu yüzünü görmedim. Ya senin gözlerde bir şeylik var ya. Ne olmuş, nasıl yapmışlar baskını? Bu gizli baskında yok ki. Zaten bunlar adamı götürürken bile şey diye bağır. Porno yeah, porno satıyor yeppa diye bağırıyordur. Tayvan'dan mı gelmişler abi, niye yeppa diye bağırıyorlar porno satanlar. Zaten bunlar zulaları farklıymış, farklı yerdeymiş. O senin gördüğün dükkanda 3-5 tane var. Nasıl 3-5 tane var ya? Bu burada bu, girmedim bilmedim dedin ama sen orada bir 30-40 tane film saydın burada. Şöyle de var. İnternetten şunların indim. Da şeyleri vardı. Şu da vardı. Ben ne gireceğim dükkana dedim ben adamı. Sokağa tabii. Bir de korsanmış pornolar. Sen ne tip düşünmüştün nokta? Sen o noktada mı rahatsız korsanlı oldun? Korsanlı mı rahatsız etti? Ne bileyim ya, bu korsan olması da rahatsız edici değil mi? O Karayip korsanlarının çekildi ya bir tane. Odur o. Korsan dedikleri odur. O çok meşhurmuş bu aralar. Herkes seyrediyormuş. Karayip korsanlarını ben gördüm pornosunu. Nasıl? İp var böyle. Dolanıyor. Ama neyse, iyi olmuş. Neyse aman canım, artık rahat rahat yürüyeceğiz. Tabii İtfaiye meydanında. Eşimiz de karımız da. İtfaiye meydanında mı geldin? Niye yürümeyelim canım? Orası da Ankara'nın tarihi yerlerinden biri. Biraz yukarı çıkınca Çıkrıkçılar. Sen Çıkrıkçılar da yolunu kaybetsen. Oradan hadi baktın, ne bileyim, Kırlent baktın diyelim Çıkrıkçılar yokuşunda. Aşağı hadi şuradan inelim, orada Uludağ'da dönerimizi yiyelim derken yanlış yola saptığın anda el ele yürüyorsun sevgiline. Porno! Porno! İhtiyacın var mı diye bağırıyor birisi. Yeppa demeyi unuttum bu zaman. Onu o, söyler misin? O ikinci dükkan sahibi. Ha, bu yeppa taraf... porno! Doğru, doğru. Yeppa! Öteki tarafta opera tarafından gelmişti. Bu sefer iş taraftan geldi. O ilk dükkandı. Doğru. Neyse, artık rahat rahat dolaşacağız demek ki. Oh, rahatladık valla. Ben 2 yıldır var ya nasıl şey, tetikteydim yani. Yani tetikteydim dedim, tedirgin bekliyordum. Zaten Kızılay'dan aşağıya inmiyorum ben. Artık gönül rahatlığıyla dolaşabiliriz oralarda. E iyi o zaman. Kalkalım biz artık. E bize müsaade. Çok çok oturduk. Hadi bakalım o zaman. Yepa. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ver yansın. Ver yansın. Ediyor gazeteler diyoruz ve İngiltere'den bir haber veriyoruz. Bundan sonra tombul öğrenci ailesine şikayet edilecek okullarda. Ailesi yediriyor zaten. Neye şikayet, kime kime şikayet ediyorsun ya? Tombul dediğimizde aşırı kilolu öğrenci. Şişko mu yani? Şişko diyebiliriz. Ya bu aralar bu tombulluk çok büyük dert haline geldi ya. Biz dün hastanedeyken orada çocuklar gelmişti, orta üçte, orta nedir, lisede belki çocuklar. Hı-hı. Hafif göbeği vardı, bunu şeylere getirmişler. Diyetisyenlere işte. Diyetisyenlere getirmişler. Çok üzüldüm hallerine. Bizim zamanımızda tosuncuk diye onlar takılırlardı ortada. Bir yaşta bakarlardı kızlar. Peki, onlara bakmıyor. Kendileri bir şekilde düzene koyarlardı hayatlarını yani. Peki bayağı şey mi yani? Tombul yok dediğin canım, bayağı şişman. Yok, o kadar tombul da değil yani. Ne kadar bir söylesene. Şimdi herkesin tombul kavramı farklı olduğu için. Yani ne kadar diyeyim? İşte Oktay kadar. O zaman Oktay'ın şimdiki hali, adam çok nasıl şey gibi gözüküyor? 100 kilo. 100 kilo tamam. Bu kadar varlar mı? Fahir'in her seferinde bu konuyu açması gerçekten... Acaba diyorum bazı kompleksler mi geliştirsem kendi kendime? Niye abi, dün gece de açtın sen, uyuyordun sen. Duymadın sen. Durup dururken bana lafın bir yerinde sen mesela şimdi kaç kilosun diye bir şeydi. Bir de bir yere de bağlanmadı konu. Türkiye'ye söyledik, niye bağlanmadı canım? Nasıl bağlanmadı? Hayır, sonra şey tamam 99-100 falan dedim ben. Mesela 5 kilo olduğunu düşün diye bu hacimle diye. Tamam abi. Sen ver haberleri bundan sonra. Yok estağfurullah, ver İngilizce. Hayır şimdi yani benim demek istediğim Oktay'a asabiyet şey, sokakta çevresinde böyle insanlar el ele tutuşur dobişko dobişko diye şey mi yapacaklar? Hayır. Hayır. E niye o çocukları öyle anneleri babaları getirmişler? Gel sen çok şişkosun, seni hastaneye götüreceğim. Denir mi ya çocuğa? Başka bir de bunu şey... şikayet ediyorlarmış çocuk. Çocuğunuz çok yiyor yalnız. Maşallah der insan yani. Hiç. Yok zaten ki İngiltere'de çok... maşallah teknolojisi yok ki. Bizim çocuk bizde bir laf vardır ya. Neredeyse 2 aydır 100 gram alamadı. Biz onun derdindeyiz. Millet zayıflatma derdinde. Çocuğun yediği helal, giydiği haram derler. Evet. Sadece çocuğun mu? Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır, yıkılır ayrıca. Diye de bir laf var. Yetişkinler için. Şişkoluğu da biraz fazla ciddiye alıyoruz. Herkes de böyle sırım gibi olacak, zayıf olacak. Herkes manken mi canım yani? Hiç yani. De... Şişko seven de var. Bazı güzel laflar var. Ben bazı... bir tane haber programında seyretmiştim. Nasıl? Orada geçiyordu, bir teyze diyordu. 14 yaşında şiş kocama diyordu. Şişkocuk bir şey diyordu. Yani oğlunu severken değil mi? Evet, oğlunu severken. Evet. Öyle bir şey. Yani hadi ver. Ver. Yani çocuğun diyecekleri var, içi dolu. Bir de yavrusu 100 gram alamamış. İngilizlere baş kaldıracak. Hakikaten ya senin bebe melek yavrun kaç, ne kadar ağırlığında şu anda? Doğduktan sonra hemen sonra soruluyordu. Sonra da hiçbir herhalde hiç umursayan yok. Ben burada gözünüzün içine bakıyorum. Birisi de çocuğun kilosunu sorsun diye. İşte soruldu bunu. Kaç kilo oldu? 6,5 kiloya şey yaptık ya, sabitledik aylardır. Aylardır derken zaten bebek kaç aylık? İşte 7 ay oldu. Hala 6,5 kilodayız. E tamam, cruise control. Milletin bebeklerini görüyoruz. Maşallah pehlivan gibi. Bir böyle bir guk dese bizimkini yerden yere çalacak. E abi sizde de diş çıktı. Diş çıktı. Dişe vermiştir o dişe. Üstelik dişlerini gıcırdatıyor, sadece çıkmasını bırak. Ama dişlerini dişi yakından görüyorsun. Toraman çocuğu uzaktan bile hey maşallah diye söylüyorsun. Bizimkini göreceksin, yanına geleceksin. Zaten... Ağzını açacak, dişini görecek de şey olacak. Abi sen öyle düşünme ya. Bir çocuğa toraman diyorsan zaten o çocuk baştan kaybetmiyor mu? Bir de bu lafları toraman ne zaman kullanacağız? Güzelim kelimeleri. Toraman, gürbüz. Tosuncuk. Tosuncuk. Aslan parçasını kullanmayın. Niye? Sezercik de kullandılar. Aslan parçasının sonunu gördük. Hiç komik olmamış Sezercik. Veriniz veriştiriniz. O zaman ben de sizi Japon Milli Eğitim Bakanlığı'na götüreyim. Madem İngiliz eğitim sisteminde bu vakalar var. Japonya'da bundan sonra disiplinsizlik yapan öğrencilere şaplak operasyonu geliyor. Falaka gibicesine. Hayır, şaplak izni verilmiş. Bugüne kadar şaplak izni yokmuş. Şaplak dediğin dayak mı? Hayır, bir tane. Bir tane ama şimdi mesela sen de gençliğinde yapmışsındır. Ne yapmışımdır? Abi bugün bile yapıyorsun ya anıla. Ne yapıyorum sen abi? Sen bana 10 tane vuracaksın, ben sana bir tane. Yani o şaplan şiddeti önemli değil. Zaten bir tokatta bir, bin tokatta bir. Şiddet diyorsunuz neticede. Şiddet sonuçta canım. Ne yapılmasını istiyorsun? He, bir de diğer bunlar. Japon oğlum bunlar var ya. Japon keserler arsızı da var. Yarın öbür gün hemen internet sitesi açılır bunun. Bugün ne? Beni cezalandırmak isteyen yok mu diyor. Ya hakikaten değil mi? Bir tek o çizgi filmlere dökülür yani. Vücut bölgesi verilmiş mi Japon Milli Eğitim Bakanlığı enseye tarafından? Enseye mi? Ha, sinir, ense, sinir bozar o ya. Ense köküne şöyle. Şalak. Böyle bir şey mi o? Şalak diye mi attın son şapla? Açılı vurdu. Açılı vurdu için. Bugüne kadar sadece köşede ayakta durma veya öğrencinin başına... ödül koyma varmış. Ödül koyma varmış. Böyle ittirme, hani böyle parmağını şey yaparsın ya şöyle diye dilini de çıkarıp hafif şey yaparsın. O vardı. Disiplinsizlik oranları arttığı için 1945 yılından beri uygulanmayan bu cezalar yürürlüğe girecek bu sene. Eğitim veriyorlar mıymış hocalara? Yok, bu konuda? Önce pilot bölge seçiliyor. Bu kadar mi sistemli gidiliyorsa bir şeyi geliştirme konusunda, dayak konusunda bir hocalara da eğitim verilmesi lazım yani. Şöyle daha çok canını yakarsınız. Yani tutamazsa falan şey kendini. Mesela kadın öğretmenler kulak çekerken tırnak batırır ya. Ay. Yani çok hoş. Onun eğitimini verecekler mi? Onun eğitimi mi? Onun eğitimi olur mu? O içten gelen bir şeydir canım. İçten gelen bir sapık. Sen hatırlıyor musun öyle şeyleri? Oo, çok şiddet olaylarına ben yanlışlıkla. Sen hadi burada anlatsana ya biraz bize, şiddet uğradığın şiddet olaylarını anlatsana. Ben uğradım. Ben de çok uğradım. Sen, ne pis herifler anlat vardı yani. Küçücük çocukluk. Ya bir de şimdi üniversitede dayak olsa ben anlarım yani. Çünkü eşek kadar adam var karşında. Kendini savunsun. Sen kendini savunur. Ne yapıyorsun hocam ya? Çak diye böyle bir şey olur da. sonuçta yani beline gelen adamları dövüyorsan orada bir şey var yani. Bir sıkıntı var. Sen ay canım var. Nasıl yemin? Anlat hadi olayı anlat. Çok dayaklar yedim ben. Neden? Disiplinsizlikten. Sisteme karşı gelmedim. Anlatmak istemiyorsun. Anlatmak istemiyorum. O günleri tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Ben dayak yedim ya. Yedin mi? Hmm. Konuşmaktan. Konuşmaktan tabii canım. Yani ne yapayım? Camı mı kıracağım? Ben zaten hayatımda elime top değmemiş bir adamım. Yani sınıfta top oynamış değilim. Şey yapmış değilim. Ben onu diyorum ya. Sende öyle bir aksiyon da yok. Konuşmak işte. Çok, ben de çok güzel dedi. Ben de diyorum ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir? Aklıma geldi. Bir de en arka sırada oturmanın şeyi var. Şimdi en arka sırada oturan öğrenci her zaman dezavantajlıdır dayak konusunda. Çünkü hızlı geliyor ya öğretmen. Hızlı gelince ivmesini alıp geliyor. Konuşma kadar demedim mi sana diye böyle hızlı gelince oraya kadar bir toparlıyor zaten kendini. Ondan sonra benim kulak Nanay kente gidiyordu. Az daha yaşam kente durdu en son. Ya sizin neymiş, ben ilk yediğim dayağı hatırlıyorum. Sonra yediğim hatırlamıyorum genelde de. İyi ya, tamam o zaman. Ya vallahi ne, kaya ne oku yaz yüzünden ben dayak yedim. Kaya oku yaz mı? Cümle evet. Düşükmüş zaten. Şerefsiz kaya. Şerefsiz kaya yüzünden yedim ben. Kaya oku yaz yazacağım. Kaya'yı yazdım abicim. Okunun olsun. Kaya oku yaz da sen herhalde benim dizime geliyordun. Ne, dizine gelsem gene iyi ya. İlkokul 1'de mi yedin? İlkokul 1'de. Kaya oku yaz diye bir fiş varsa zaten itiraz hakkın olması lazım ya. Kaya okusun mu yazsın mı? Ne yani, cümle tam değil. Abi fazla. Vallahi böyle. Kaya oku yaz. Can zil çaldı. Ben can zil çaldı da çok iyiydim. Tamam, o olabilir. Neyse, kaya oku yaz da. O lan gelmez aklıma, gelmez. Ne O'yu mu bulamıyorum? O'yu bulamıyorum. Ama sen de Fahir şimdi. O'yu da nasıl gelmez orada aklıma? Kafam bir durdu. Öğretmen de böyle dudağını şey. Bak, alkol bak, lütfen. Biraz da alkol var sen. Hiç unutmuyorum. Dudaklarımı bak o yapıyor. Sen de orada çemçük bir şeyler mi çözdün? Öyle bir şey lan. 5 dakika bekledik hocam, öyle. Hocam kusura bakmayın ama ağzınız çemçük. Ben nereden anlayabilirim o olduğunu? Abi ondan sonra var ya bu Japon sistemi bir uygulandı bana. Var ya. Meğer benim herhalde 2 lobun arasındaki köprüde bir tıkanıklık oldu. Hatırladın mı sonra? O geçmedi mi? O geçmedi. Sonra hatırladın mı? O yavrum o. Biri yazmaya başladım. Bir yemin ediyorum var kaya ya. Kaya yanında sıfır kalmış. Kaya maya dinlemedim sonra. Nasıl ya hemen? İnci ip atla, Erol süt iç, Özer güle güle git. Hepsi var ya, nasıl bir anda dökülüverdi. Peki Japon sistemi enseden mi girdi işte? Valla nereden girdiğini bilmiyorum. Hayır, önünde tahta yok muydu? Tahtaya çarpmadın mı hafazan Allah? Çıkışı tahtadan oldu zaten, işte onu diyorum. Nerelere çıktıysan artık. Nereden girdi bilmiyorum. Ama benim kulağımı çeken öğretmenden ben sonra istemeden de olsa öcümü almıştım. Hadi. İstemeden öc almak mı? İstemeden öc almak kavramı o zaman hayatıma girdi zaten. Ne yaptın abi? Karneleri öğretmen dağıtıyor ya ilkokulda. Evet. Tek tek çağırıyor. Gitmişti, fotoğraf da çekiliyordu. Son gün bilmem ne falan filan diye. Gittim kadıncağızın ayağına bir bastım yanlışlıkla. Ama var ya topuğumla. O bilinçaltında vardır ya. Fotoğraf günü ben basarım ayağına diye. Bu da kotaman ya. Ben bassam ben ne öt. Sen kaçıncı sınıf bu? Beşinci sınıftaydı. Beşinci işte. Sınıf. Benim kilom zaten 25 beşinci sınıfta. Bu adam beşinci sınıfta temiz 55 çekmezse. Bak yine aynı konuyu açıyor bak. 5. sınıfta bastım. Ondan sonra fotoğraf makinesi vardı. Allah'tan fotoğrafçı vardı. Bir bıyıklı bir amcamız vardı. Ahmetlidir herhalde. O vardı da onun sayesinde. Yoksa yine ben yemiştim. Bu sefer Nanay kenti yani. Neyse, ne Japonlara yapıyorsun? Artık kolay gelsin diyoruz. Başka. Ne diyeceğiz bilmiyoruz kari. 60 yıldır rahatlardı çocuklar. Valla doğru. Kaç nesil öyle yetişmiş dayaksız diye. Hakikaten hiç. Dayaksız yetişen nesil de nelerde. Sony'yi yarattılar. Bilmem bin tane şey yarattılar ya. Dünya İkinci elektriği... bir marka söyleyemedin değil mi? Abi canım şimdi markaya şey yapmayalım. Yusuf boğmayalım diye. Tüncel... Var. Yani bu dayaksız nesil coşturdu Japonya'yı. Şimdi ne olacak? Bir kere abi, dayaksız nesil dayak atmayı bilmez ki. Bu nesil içinden doğru. Öğretmen yok mu? Var. Öğretmenler o 60 senelik nesilden diye bildiğim kadarıyla. Dayak yemeyen süreç. Dayak atmasını da bilmez. Bilmez doğru. İşte ondan sonra tehlikeli şeyler olacak. Nasıl? E abi pilot bölge seçildi dedim ya sana. Eski ninjalar mı orada? Valla şey orada bir de bunlar elinin ayarı kaçar ki bilmez bir şeyler yaparlar bu yani. Pilot bölge seçilen yerlere ayrıca bir şey sağlıyorlar mı ya? Fahir bir de sen bir pilot bölge kavramına çok özeniyorsun değil mi? Bir şey ilk önce bir yerde pilot olarak denenmiş. Bizim falan. Okulda pilot bölge seçilmişti. Ondan. Güzeldi ama canım pilot bölge olmak. Ne pilot olmak... oldunuz siz? Biz de başarı sağlanamadığı için sistem iptal oldu. Fransa'da da aynı şekilde öğrencilerle ilgili yapılan bir araştırma var. Öğrenciler ne karne günü bütün öğrenciler hayatını kararttı diye. Bir şişkoları şikayet ediyorlar bir tarafta. Öbür tarafta döveceğiz diyor. Yasa çıkarıyorlar dövmek için. Televizyondan dair bir yani bir araştırma yapmışlar. Ondan sonra da suçlu televizyon olmuş. Vay da. Televizyon çocuk zihni üzerindeki olumsuz etkileri çok fazla, bunu indirmek lazım demiş. Araştırma şu. Fransa Bilim Akademisi'ne göre çocukların maalesef hafıza ve refleksler nanaykent şu anda bile. Ve şöyle demiş Eğitim Bakanlığı'ndan biri. 5 yaşındaki Fransız çocuklar bile zorunlu olarak bilmem ne programını çalışıyorlar. Akıldan hesap yapmak zorunda. Herkes. Çocukların pratik zekası gelişmesi için 5 dakika akıldan hesap yapmak zorunda diye bir şey çıkarmış Fransa. Bunlar da kerrat cetveli diye bir şey hiç yok ki. Var. Var canım. Öyle ezberletilmesi lazım kafadan. Eğitim Bakanlığı resmi açıklama yapmış. Eğer bir öğrenci 7x8 eşittir 56 hesabını 2 dakikada yapıyorsa ortada bir sorun var demektir demiş. O da ezberci. Ya şimdi düşününce bu kerrat cetveli de tam ezberci sistem yani. Biz ona bir çarpım tablosu desek. Tamam, biz niye kerrat? Sen kerrat diye başladın. Kerrat kerrat. Yani bir de şimdi çocuk 7x8'i soruyorsa en baştan başlıyor. 1x8, 2x8. Onun şeyi defter yapanlar da bence kabahati. Defter yapanlar dediğim yani defter üreticileri ya arkaya, arkaya çok şey yapıyorlar ya, çarpım tablosunu yazıyorlar ya. Evet. Boş defter neye baksın çocuk okul başlamadan önce okulun ilk günlerinde? Sürekli çarpım tablosuna bakıyor, sürekli çarpım tablosuna. Bu böyle Avrupa defterlere özeniyor ya. Avrupa defter derken vay ne demek istiyorsun? Sibirelli mi? Ben de anlamadım tam olarak. Avrupa böyle, defter derken? Senin böyle Avrupa defterlerin var ya. Sen benim defterlerime de mi özeniyorsun ya? Hayır ben özenmiyorum. Ben benim sana bazılarının kullanmadığım sayfaları var. İki sayfasını yırt yepyeni defter. Hiç onların arkasında çarpım tablosu var mı? Çarpım tablosu? Yok. Yok. Ders programı var mı? Yok. İşte bütün mesele buna. İşte bu kadar basit kardeşim. Ne diyorsun Fahir ya? Adam gelmiş 50 yaşına çarpım tablosu. Ben ezbere biliyorum çarpım ya tablosu. Ya burada bu adamın böyle... Bir de altıları karıştırıyor. Bu adamda sorun yok. Avrupalı iblislerden bahsediyorum ben. Avrupalı iblisler ne benim defterlerle büyüyorlar ya onu. Sen altınları nasıl karıştırıyorsun ya? 6 kere 9. İşte oraları biraz karıştırıyorum. Dizilerimize bile girmişti bu 7 kere 8 ve 6 kere 9 hatırlıyorsanız. Ya bir... Ondan bizim öğrenmemize imkan yok ya. Yani. İlkokul 3'te miydim neydi böyle 3. Yaz zamanı değişik okullardan çocuklar bir araya geliyorlar ya. Erasmus. İşte siz kaşa geçtiniz. Yine Avrupa'ya gitti Fahir'in aklı. Diyor. O Erasmus başka şeyden gitti. Şu aralar hiç aklımdan çıkmıyor da ondan. Ne? Neyse teneffüste anlatırım. Şimdi şey... Bu değişik okullardan bir araya gelenler hep şey konuşuyor. Siz şey öğretmenine kaçlara geldiniz falan diye şey yapıyorlar. Birisi bir çarpım tablosunu biz de ezberlemişiz. Onlar da ezberlemiş. Herifin bana attığı havaya bak. Gerçi herif de diyoruz 7 yaşında çocuğa ama. Olsun canım. Birleri öğrendiniz. Birleri mi? Ha. Ben de öğrenmemişim. Çünkü gerek yok ya birleri. Bir kere bir, bir. Bir kere iki, iki. diye saymıştım. Sonra ben bilmiyor durumuna düştüm. Birler ne ya falan dedim. Ha, öğrenmediniz mi? Dur ben sana sayayım. Bir kere bir, bir. diye bunu saymıştım. Eğer hatırlayabiliyorsan çocuğun nerede olduğunu falan. Ben burada araştıracağım, bulacağım. Ona bulalım. Biz bir cezasını verelim ya. Yıllar sonra gelen bir adalet olsun ya. Bir seni ne nasıldı şarkı? Bir çok sıkıldım. İki, sevgili Robert'in şarkısı mı? Yerim çok dar o. Onda haber yok mu başka? Bu kadar haber, mı? Son bir haberimiz var kısa. Son bir haber Oktay. Sylvester Stallone'yi biliyoruz. Ölmüş mü? Bilmez miyiz? Son filmi Rocky Balboa'nın çekimleri sırasında seks hayatına ara verdiğini açıklamış. Sonra başlayamamış. 60 burada. Yaşındayım artık eskisi kadar değilim demiş. Olma imkan yok. Aa, ne kadar şeymiş ya adam dürüstmüş valla. Bizde Ertuğrul Akbay geçenlerde olsaydı. Bir şey vardı. Bütün 60 yaşındakiler zannedersiniz zımbamsı adamlar gibi. 60 diye konuşuyorlardı hepsi. Çünkü sırf dile vurmuş. Seksten vazgeçmek öyle sarıldığı kadar da zor değil demiş Sylvester Stallone. Sadece sabredeceksiniz, tutacaksınız kendinizi demiş. Bir yandan böyle derken bir yandan da enerjik değilim diyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Benim biraz kafam karıştı. Ya tutacaksınız dediğin, çeneni tutacaksın diyor herhalde bir yaştan sonra. Ha, yok canım. Kendinizi tutmaya çalışacaksınız. Neyse, o zaman geçmiş olsun diyoruz. Vay be, koca Rocky de bunları söylüyorsa yapacak ne bir şey de kalmamış. Niye zaten. Koca Rocky'nin meşhur neyisini gördün ki Rocky zamanında? Bir Rocky bir de var, bir. Olur mu be? Bir tek Rocky bir de var. Biricik doğru, diyorsun. Hiç açık sahneler yok. Hiç, o da yani o da da şeydi. Yırtık başka zaten, filmde de açık sahne yok ya. Var bir... canım, Specialist'te var. Specialist'te açık sahne var mı? Ben onu... Açık değil de senin biraz hayal şeyine kalıyor. Ne denir? Oscar almış mıydı o? İzleyicinin yorumuna mı bırakıyor? Yorumuna değil de hayal dünyana kalıyor biraz. Ha, şurada ne, şöyle. Neresi var ya? Rocky demek ki tamamen çocuklara yönelik filmler yaptığı için herhalde o sahneleri koymadılar filmlerde. Rocky'de şeyde yok. Rahat rahat Oscar'da yok mu? Hangi Oscar'da? Oscar filminde? Ha, Oscar. Oscar aile komedisi canım, hiç o yok onda. Kızıgille şeyleri yok değil mi? Orada da yok. Yok, o zaman bir Rocky 1'de var. Ne Rocky 1'de ne var? Rocky 1'de işte ilk gözlüklerini çıkart diyor. İlk başta. Teneffüste anlatırım. Oo, teneffüs çok. Hocam teneffüse girin. Hadi devamı teneffüs. Hadi günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Karne hediyeleriniz modern sabahlarda sevgili dinleyiciler, birkaç gündür ihmal ettiğimiz bütün hediyeleri bugün veriyoruz. Doğum günümüz için bir çifte davetiye. Yaşasın! Ondan sonra Türk Telekom'a iki kişilik davetiye. Türk bilet maç. Aa, iki kişiye hem davetiye veriyoruz hem de forma veriyoruz. Yuhu! Ya da iki kişiye davetiye, bir kişiye forma veriyoruz. Formayı ben alabilir miyim? Bunu yayın dışın teneffüste söyleseydin. Ondan sonra... Ve de bir taraftan da 64. Radyo Otlu özel gösterimi. Kıhız. Yani Breaking and Entering'e ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz dedim. Filme katkımız olamayacağına göre davetiye veriyoruz. Ben de iki çift. İki çifte de var. Onu bugün mü veriyoruz? Bugün veriyoruz ya. Bugün denilmiş gibi durumdayız sevgili dinleyiciler. Manyak gibi bir şey oldu. Telefonumuz 210-30-30. Bugün biraz da küçük kardeşlerimizi düşünerek bir yayın yapalım. Karnesinde şimdi tabii ki bir aşık olur, bir şey olur, kafası basmaz falan. Herkesin kırığı olabilir. İlk dönemde kırık hoş karşılanacak bir doğru. Şey. Öbür dönem toparlanır ama aileler tabii bu duruma nasıl tepki gösterecek bilemiyoruz. Karnelerde kırık getirip de güzel bahanelerle, güzel yalanlarla zamanında annesinden babasından darbe almadan bu işten sıyrılmış dinleyicilerimiz tecrübelerini paylaşsınlar. İlla kırık olmasına da gerek yok yani. Hafif düşük bir not da olabilir. Mesela çok çalışkan bir öğrencidir de. Ha, yakışmaz. Onluk sistemde 7 getirmiştir. Ne var Fahir? Benim başıma gelen bir olay. Çok kolay bir yöntem. Ben bunu söyleyebilir miyim? Sen bir kere çalışkan bir... Nasıl bir kırık mı gelmiştir? Ben süper çalışkan bir... Yani çalışkan dediğim... Benim sesim niye gene böyle? Senin sesin gayet güzel Fahir. Hayır. Senin kulağında var problem. Doğru. Şey... Benim çok başarılı bir öğrenciydim. Sebepsiz. Tebrik ediyoruz. Sebepsiz mi? Yani pekmeze falan mı bağlamıyorsun? Onu mu anlamamız gerekiyor? Hiç pirinç yemememe rağmen. Korkunç bir başarı. Allah'ım ne yapacağım diye düşünürken... Sebepsizlerken ne demek istedin hakikaten ya? Annen dinliyorsa onara olsun diye mi? Yani sebepsiz derken... Günaydın efendim. Günaydın mı? Hanımefendi, şu sebepsizi bir öğrenelim, size döneceğiz tamam mı? Tamam. Kimle görüşüyoruz? Deniz Ankara'dan. Deniz Hanım, tamam, dinleyeceğiz sizi. Evet Fahir, nedir sebepsiz? Ya sebepsiz dediğim şu... Deniz Hanım'ı da şimdi şey kısa yoldan anlat. Kızcağızın telefonuna çok yazmasın. Onu o zaman dinleyelim. Konser biterse yüzünüze kapanmış gibi olmasın yani. O zaman Deniz Hanım, hemen sizi dinleyelim, buyurun. Ben anaokulu öğretmeniyim. Öncelikle karne deyince dedim çocuklara biz karne verebilseydik dedim herhalde. Nasıl verirdik diye düşündüm de çocukların diyorum oyuncak toplama 3, öğretmenine karşı gelme 2 diye böyle verirdik herhalde. Oyuncaklarla ilgili anaokulu öğretmenin vermesi biraz komik olurdu karne. Onu düşündüm önce karne deyince. O yüzden yani, vermiyorsunuz galiba. Komiklik olmasın diye. O yüzden vermiyoruz evet. Sene sonunda biz daha çok gösteri yapıyoruz çocuklarla eğlenip. Hadi güle güle diyoruz. Peki biz de aynısını demek zorundayız Deniz Hanım. Güle güle diyerek sizi uğurluyoruz. Çünkü kontör. Fire. Kontör diyorum. İyi oldu. Şu sebepsizliği açıkla, sonra da bu yaşadığın olayı açıkla. Hiç çekinmeden. Abi tamam, sebepsiz dedim. Şimdi ben ders çalışmıyorum. Ha, bu arada öğretmen dinleyicilerimiz de vardır. Tabii canım. Onlar da nasıl böyle bir öğretmen açısından da dinleyelim. İçleri cızlıyor mu yoksa bütün yıl boyunca şu karneye zayıf yazacağı günü mü bekliyorlar? Çünkü yani sonuçta yıpratıcı da bir meslektir yani öğretmenlik. Ben ayrıca öğretmenlerin şu sağ sütunu hala var mı bilmiyorum ama o sağ sütun. Sağ sütunu nasıl doldurduklarını merak ediyorum. Çünkü 50 kişilik sınıflar mesela orada arkadaşlarıyla iyi geçinmeden tut da İşte beslenme alışkanlığına kadar bir sürü bir 50 şey. 50 kişiyle de nasıl iyi geçinsin? Birinden birine süt içecek çocuk. Tabii canım, doğa gereği. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Ali Bey, Ali Bey. Ali Bey hoş geldiniz. Öğretmen misiniz Ali Bey? Ya öğretmen değilim de ben var ya 3 gündür içimde hocam. Şu sizin partiye var ya Arap Kadri kıyafetiyle geleceğim ya. Ya herkes bir donla gelme derdinde ya. Arap Kadri'yi bilen de yok şimdi. Genç nesilden birisi görsün hocam, seni ne diyecek? Fırtın ikinci sayfası bilmiyor musun hocam? Yani? Biliyoruz da genç nesil bilmez şimdi seni oraya nasıl geldiğini düşünürler. Meczup durumuna düşersin ondan sonra. Hocam o don o kadar büyük ki adam şey gibi takım elbise gibi oluyordu. Ali Bey kostümden çıkarken Ali denmesin size sonra. Öyle bir şey olabilir yani Arap Kadri'den sonra. Neyse hocam ben bunu söyleyeyim dedim. Öğrencilere başarılar dilerim. Peki çok teşekkürler. Azıcık tanısaydık keşke ya Ali Program Bey. Program serbest tükürse oldu. Herkes çıktığını dile. Aha vallahi bir de serbest. Öğrencilere başarılar dilerim diye gitmek dedim. Günaydın efendim. Merhabalar. Beyefendi lütfen biraz konuyla ilgili konuşun lütfen. Size güveniyoruz. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Şey anlatmak istiyorum. Benim karnemde bir el gelirdi. Efendim bir dakika bir adınızı alalım önce. Ha merhaba tekrar. Benim adım Emrah. Emrah. Evet. Tamam Emrah Bey buyurun. Şimdi benim karnemde bir E gelirdi. Bunlardan birkaç tane gelirdi. Ben bunları bir D E'yi 4 D olarak değiştirirdim. Ufak bir kalem hareketiyle. E ne ya? Bizim zamanımızda beşlik sistem vardı. Kaç evet, yaşındasınız Emrah Bey siz? 26 yaşındayım. Bu E dediğiniz ne? Zayıf şey mı yani? Olurdu, zayıf tabii ki. Bir E olurdu. Mesela 2 D olurdu. Ha şey, A, B, C, D, E. A olurdu gibi. Ha anladım. Biz o 1 E'yi 4 B olarak değiştirirdik. Ha E'yi B yapardınız yani. Evet. O B'nin o yukarısında o yuvarlak olan kısmının yukarısından aşağıya doğru inen bir şey yok muydu? E büyük çizgisi. Büyük harfle yazılıyordu. Ha büyük harfle mi? Tabii o da zaten çok fazla fark etmiyordu. Ufak bir hareketle düzeltilebiliyordu. Peki sonra karneyi okula geri verdiğinizde ne oluyordu? Orada kaybettim tabii, biliyordunuz. Ancak yok. Ancak bunu ikinci dönem yapabiliyorduk. Ha. Evet. Buradan öyle genç oluyor. Çakallara da yol göstermiş olduk. Emrah. Çok teşekkür ederim. Harfli sistemde gel. Olanlar hiç düşünmesinler. Gönül rahat. C getirecek adam da E getirsin yani. Evet. Çünkü C'yi bir şey yapamıyorsun ama E'yi en azından B yapabiliyorsun. Tabii canım. Onun için mesela not istenir mi? Zaten önemli olan not değil. Öğrenmek. Değil mi? Yani değil benim mi? Şimdi bütün ilkokul lise hayatım inanılmaz bir başarı destanıydı da hiçbir şey hatırlamıyorum mesela. Aa, ben hatırlıyorum canım. Ben benim önüme mevsimler tablosunu koy. Hangi mevsim hangisinden önce geliyor onu bile hatırlamıyorum. Çünkü ezberci eğitimin şeyiyim ben. Hatırladığın mahsul şeyler üstüne, vardı canım. Mahsul. O kadar da şey yapma ya. İlla ki hatırlarsın yani bir şeyleri. Ya ben bir anlatacağımı anlatamadım ki çok affedersiniz. Ha buyur. Sebepsiz fırtına diye başlamıştım tam. Bir dakika sebepsiz fırtınaya döneceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu ben. Tüyücü. Tüyücü Bey. Kas tüyücüsü. Hoş aynen geldin. O. Doğu Bey başarılı bir öğrenci miydiniz siz? Elbette. Öncelikle okudunuz mu diye sormak istiyoruz. Okudum dibine kadar yani. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Tatsız karne anınız var mı Doğu Bey? Tatsız karne anım var aslında. Bir ara böyle bir yoğun bir iş döneminde okula pek ne diyeyim ilgi gösteremediğim bir zamanda biraz şey getirmiştim de telafi ettim tabii. Nasıl ama, evde nasıl curcunayı engellediniz? Evde curcuna diye bir şey yok. Evle beraber çalışıyorduk zaten yani. Orada öyle bir anlayış da var tabii ki. Benim tabii kırık getiren arkadaşlara birkaç tane tavsiye var. Yalnız bugün tamamen sonucu oynuyorum. Davetiye istiyorum o yüzden yani. Hangisine davetiye istiyorsun? Partiye. Neyle gelecek? Kaz kıyafetiyle mi gelecek? Onu söyle bari. Hangi? Vallahi her şey olabilir. Işın kılıcıyla gelmeyi düşünüyorum aslında. Işın kılıcı mı? Işın evet. Kılıcı. Kostümde ona uygun olacaktır herhalde. Elbette. Sadece kılıçla gelirseniz tatsız olur. Arap Kadri'den fark olmaz o zaman. Evet. Bir ufak belki fark olabilir. Sadece kılıçla. Niye böyleyse herkes de bir övünüyor ya. Şu yayın. Yayında. Evet. Evet doğru. Nedir benim tavsiyeler? Şimdi birkaç tane tavsiye var. Uzun vadeli olan çalışıp kırık getirmesinler. Bu kadar yavan tavsiye oğlum. Bu yavan bu senin o 25 yıl sonra vereceğin tavsiye. Onun dışındaki tavsiyeler şey aslında daha biraz daha teknolojiye yönelik. Biliyorsunuz ülkemizde scanner teknolojisi son derece yaygın. Evet. Aynı şekilde diğer baskı teknolojileri son derece yaygın. Daha da güzel bir şey var. Her sene zaten sistem değiştiği için bu sene internetten veriliyor. Bunun için de bankadan şey almanız gerekiyor. Dekont. Dekont da değil. İşte internet şubesi hesabı filan diye. Onun için zaten uğraştırıyorlar. Pek çok veri zaten muhtemelen yarı yolda cayacaktır yani. İnternetten ne veriliyordu bu sene? Karne. Karne. İnternetten mi veriliyor karne? Tabii. Tabii bu sene öyle mi? Bu güzel bir numara diyorum. Ya yani. aslında çok daha kolay numara var. Ben benim sistemi anlatacağım birazdan. Doğu Bey, sizi uğurlayalım. Bir şey soracağım Doğu, uyurlamadan önce. Doğu, efendim? Senin şey var mı? Evlat var mı? Yok ne, herhalde. Ne var mı? Evladın. Evlat yok, hayır. Çocuğun var mı diyorsun? Yok. Yani şunu soracağım. Scanner'la karnesini düzeltse ilerleyen zamanlarda sana getirse şüphelenir misin? Yani anlaşılan bir şey mi? Şimdi zor durumda da bırakmayalım genç arkadaşlarımızı, ailenin karnesi. Hem başarısız yani, hem de çakal oluyor yani. Şimdi bu aileden aileye değişiyor tabii. Yani teknolojiyle barışık aile şey yapar, fark eder de. Onlar direkt çamaşır suyuna yönelsinler. Teknolojiyle barışık aile. Çamaşır suyu ve kolonya, doğru. Yani. Çok teşekkürler. Söylemeyeyim, çok eski numara o. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. O yalnız çamaşır suyu da hiç kolay bir şey değil ya. Değil. Orada karneyi tahriş etmeden o noktaya çıkarmak lazım. Biz zamanında karneleri almıştık. Bizim pidecide büyük büyük adamlar vardı. Karne düzeltmeye çalışıyorlar. O kadar komikti ki. Kıvır lan kıvır. Bak alttaki 5 nasıl, sen hiç kıvırdığın 5 nasıl falan diye. Onu zaten hemen aldığın karnede uygulamak çok yanlış. Eski karnelerde ilk başta biraz onlar antrenman yapacaksın. Onlar kalın diye abi, onlar randımanlıydı. Şimdi incecik kağıtta veriyorlar benim bildiğim. Evet doğru ya. Bilgisayardan çıkıyor yanları yani. Tırtık. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Boğaç Bey, siz başarılı bir öğrenci misiniz? Ben berbat bir öğrenciydim. Hadi ya, iyi tamam, sizden dinleyelim o zaman. Valla orta birden lise sona kadar her sene bir şeyden kaldım ben. Şimdi peki nereye vardınız hayatta? Ne iş yapıyorsun Boğaç mesela? Valla ODTÜ'ye kazandım. 7 senede bitirdim. Kaydırdın mı ODTÜ'ye girerken, kazanırken? Yok, hiçbir şey yapmadım valla. Yani ne çalıştım o zaman, ama üniversite giriş sınavı şimdiki gibi böyle bir çılgınlık boyutunda olmadığı için demek yani sizin... bir şey yapmadan da kazanılabiliyordu bazen. Test sistemine yatkınlığınız varmış. Evet. ODTÜ'ye girdikten sonra işte bir sene girip sınavda kopya çekmeyi denedim üniversite sınavında. Beceremeyince aynı bölümde kaldım. Evet. Öyle. Kötü karnede ne yapıyordunuz peki o kadar yıl, o üniversiteye gelene kadar? Karneler konusunda tam duyamadım. Karneler konusunda ne yapıyordunuz yani? Vallahi eve durumu nasıl açıklıyordunuz? Çok bir şey yapmadım ben. Bizimkiler bir süre sonra alışmışlardı zaten. Tabii baştan girişmiş. 6 sene hep matematikten kaldığım için onu mesela hiç normal bir şey gibi görüyorlardı. Böyle... Sen hangi bölüme girdin bu arada sonra ODTÜ'de? İngilizce öğretmenliğine. İngilizce. Yani matematik tam falan matematik diyorsun diye korktum herhalde. Yok canım, olsa bu aç hatırlarım ben ya. Bu açın babasının da durumunu bir düşünsenize ya. Yani adam 1-2 sene sonra şeyi kabullenmek zorunda. Bizim çocuğun kafa demek matematik. Basma. Bakkala gönderirken hep telaşlıdır herhalde. İnşallah para üstü doğru gelir. Aşağı yukarı öyle bir şey olmuştu ya. Yalnız benim hatırladığım şöyle bir şey var. Buyurun. Galaktika ilk başlıyordu. İlk bölümü yayınlanıyordu televizyonda. Onun yüzünden mi oldu? Yok, tam o gece karneler, yani karnelerin verildiği günün gecesi başlıyordu. Bana bir ceza verip televizyon seyretmeyi yasaklamışlardı o akşam. Ben de karşı apartmanın böyle perdelerin arasındaki bir televizyondan ve bizim evdeki televizyondan gelen sesi bir araya getirerek diziyi seyretmeye çalışmıştım. Çok berbat bir tecrübe. İyi yapmışsın. Bir aşağıdaki cama baksaydın bugün bambaşka bir sapıkla konuşuyorduk. Çok teşekkürler Boğaç. Görüşmek üzere. Ben forma istiyorum eğer kazanırsam. Yaz forma Boğaç. Yazıyorum. Ne güzel ya. Herkes tercihine belli ediyor. Hediye bol olunca ne güzel oluyormuş ya. Arkadaşlar, kimse kimsenin üstüne şey yapmıyor yani. Şu ana kadar, şu ana kadar gelen tavsiyeler... bir onu reklamlar. Oktay'cım, onu teneffüsten sonra. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kategorilerden bir tanesi de biziz sevgili dinleyiciler. Tam kategori olmuşuz da haberimiz yokmuş. Neyse, karne olaylarını konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30, hediye dağıtıyoruz. Hem Radyo Tünün 12. yaş kutlaması kostümlü partimize, hem Radyo Tünün 64. özel gösterimi Hırkız Breaking and Entering filmine ve de Telekom maçına. Yarınki Telekom maçına davetiyelerimiz var. Formalarımız var. Formamız var. Efendim 2, 4, 6, 7. 7 kişiye davetiye ve forma verildi. Delirdik. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Benim bir fikrim var ama bu birazcık teknolojiye yönelik. Buyurun. Sen bir kere başarılı bir öğrenci miydin Volkan? Onu... Başarılıydım evet. Evet başarılıydım. Ne peki başarılı... her konuda başarılı mıydın? Yani kızlar da senin hastan mıydı mesela? Okulda kız yoktu. İşin kötüsü bu. Erkek lisesine mi gittin? Endüstri meslek lisesi. Endüstri meslek. Peki şey yani okul çıkışında falan yani, okulda başarılısın. Okuldan çıktığında arkadaşlar Volkan'a bak be. Derslerde bir numara. Okuldan çıktığında gene şeylerde kafelerde de bir numara diyorlar mıydı yoksa orada kafelerde biraz zayıf mıydı? Yok yok diyorlardı ve okulda da iki tane kız vardı bir tanesi. Nasıl kız yok diyordun? İki tane var. İki tane var. Bu kız yok anlamına geliyor. Ha evet. Bir tanesi ne? Bir tanesi hakkında söyleyeceğin şeyden vaz mı geçti? Tamam peki takdir ediyoruz. Anladım. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. İnternet üzerinden herhalde karneler yayınlanacakmış. Anlamadık o sistemi. Aslında ya tam olarak. Ya ben de tam olarak anlamış değilim ama ben bir çözüm sunabilirim bunun için. Sahte site mi yapalım diyorsun? Efendim? Sahte site mi yapalım diyorsun? Sahte site ama sadece kendi bilgisayarlarından, evdeki bilgisayarlardan geçerli olacak bir şey olabilir. Ha hard diskten yükleyecek internete bağlıymış gibi. Daha detay olarak anlatmak isterim. Lütfen çok başarılısın ya bizim kafa anca buna basıyor Volkan buyur. Kendi bilgisayarları üzerindeki host'u bir şekilde yani web adresi kısmında yazacakları şeyi host dosyasında IP'ye yönlendirirlerse, kendi IP'lerine yönlendirirlerse eğer istedikleri siteyi, kopyaladıkları siteyi ya da okula ait bunu gösterebilirler. Hatta web adresini de istedikleri velisine girdirebilirler. Volkan bunu yapabilen zaten iyidir herhalde derslerde. Zaten hiçbir başarısız kimse karnesi üzerinde düzeltmeyi akıl etmeyecektir zannetmiyorum. Ve ben düşünüyorum. Karnesini zayıf getiren öğrencilerin çoğu başarılıdır zaten. Diyor, evet, ben de zayıf getirmiştim zamanında. Hem başarılıyım diyorsun. Sen yalancı mısın Volkan? Biz şimdi hem başarılısın hem yalancısın ya. Ben ama bir de başarısız bir yalan. Başarısız bir. Dürüstsün çünkü. Dürüstlük hiçbir zaman hata değildir. Alkışlayalım. Bravo Volki. Bravo Volki. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Görüşmek üzere. Ne şimdi host dedi, IP dedi. Host, IP, hard disk çözümünü. Neyse ya Volkan'a. Volki. IP'yi kendine host dedi. O da babası sen host derken baba host diye bir yakalayayım. Çotanak diye de koydu mudu en başarılı öğrenci olur. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Zambak. Zambak Hanım. Aa süper evet. İsimmiş vallahi. Başarılı bir öğrenci miydin Zambak Hanım? Hayır korkunç bir öğrenciydim. Hadi ya. Nerede okudun peki? Zambak mesela ilk başta? Lise olarak Atatürk Lisesi'nde okudum. Aman. Fahir. Ben aynı devrem mi acaba Zambak? 88 mezunuyum. Helal olsun 89. O zaman beni tanırsın. Zambak. Niye sen okulun tanınan simalarından mıydın Zambak? Hemen hemen her sene kürsüye çıkıp basketbol takımı falan derlerdi. Genelde ödül falan alırdım. Sırık Zambak. Bildim be. Sen Fahir'i hatırlıyor musun? Bir dakika. Hani sen bize anlatmıştın senin bütün lise boyunca bir aşkın vardı Sırık Zambak diye. Ama hiç cesaretini toplamadın. Evet. Senden büyük diye. Ben hiç sanmıyorum. Evet ben gudiktim o zamanlar. O yüzden ya. Vay be, senden biraz sonra. Büyük olan değil mi? Evet. Ne demek güzel. Demek olacağı varsa oluyormuş işte. İşte. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Zambak. Teşekkür ederim. Evet dinliyoruz Zambak Hanım. Valla bizim zamanımızda zaten onluk sistemdi biliyorsunuz. Karnelerimizde o karton kağıtlaraydı. Evet. Fakat bizim Yıldız Hoca'yı hatırlar mısınız? Hatırlamaz mıyız ya? Yıldız Hoca ya. Ne hocasıydı o? Beden eğitimi. Beden eğitimi değil mi? Şimdi muavin. Of. İşte diğer muavin hocalarımız da sağ olsunlar çok cinlerdi. Ve karnelerimizde notları yazdıktan sonra bantlarlardı. Pek öyle şansımız olmazdı. Çamaşır suyu şansımız. Doğru. Ve ben de başarılı bir öğrenci olduğum için ilk seneden itibaren 7, 6 ve 5 sayıp getirdim. Hadi ya. Evet ama şöyle bir savunma geliştirdim ben. Basketbol yüzünden mi ulan bakalım? Tabi 10 ay spor yaptım, 2 ay çalıştım. Tabi doğru. Evet. Annemlere de hep inandırdım. Ben çok zekiyim. Diğerleri 10 ay çalışıyorlar. Ben 2 ayda hallediyorum diyordum. Daha 10 ay çalışsam bunlar kim bilir nasıl olur diye yapıyordun sen. Evet öyle yapıyordum ve bir şekilde inanıyorlardı. Biraz kızıyorlardı falan ama ondan sonra da bütünlemelerde geçiyordum. Nasıl oluyordu ben de anlamıyordum ama geçiyordum. Şimdi ne yapıyorsun? Basketbolla ilgileniyor musun Zambak? Ben şu anda valla araştırma görevlisi oldum. Doktora yapıyorum. Hacettepe'deyim şu anda. Nasıl açıklıyorsunuz profesörlere? Hocam ben şimdi bu tezi aslında yani 2 ay çalıştım bu kadar oldu. 10 ay çalışsam ben bu tezi çoktan yazardım. Profesör olmuştum diye mi açıklıyorsunuz hala? Ya diyemiyorum. Hacettepe'de işler biraz farklı. Doktorayı 6 yılda bitiriyorlar. Yemiyorlar değil mi? Evet. Anne baba şefkati yoktur. 5. tez önerimi yazıyorum. Hadi ya, ne konuda kaldı. Yazıyorsunuz tezi? Efendim? Tez konunuz nedir? İlk kez tez konum basketbolla ilgili. Basketbolda maç analizi. Aa çok güzelmiş. Vay çok havalıymış ya. Peki tebrik ediyoruz. Ne istiyorsunuz size. Peki siz hediye olarak bizden? Çünkü bugün öyle bir şey gelişti. Fark etmez. Basketbol maçına ilgili. Gönderelim mi? Zaten gidiyorum. Zaten maç biletleri de 1 milyon. Ayıp ya. Çok teşekkürler Erzan Bakan'ım. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi iyi. Çok güzel dinleyiciler denk geldi. Çocuğunun karnesinde zayıf olan veliler dinliyorlarsa. Hmm. Neyse kız sonra okumuş bak. Sonradan akıllanır demek ki diye tabii biraz canım, içlerinde şey olacak. Ben zaten onu anladım. Hiç okulla alakası yok ve hiçbiri normal değil dinleyicilerimizin. Evet. O ortaya çıktı. Günaydın efendim. İyi günler. Günaydın beyler. Kimle görüşüyoruz? Ben Lapacı Emre. Lapacı Emre hoş geldin. Lapacı. Ne yapıyorsunuz şu anda? İyiyim beyler, siz dinliyorum sabah sabah. Bir taraftan da karnemi düzeltiyorum. Yok karnemi düzeltmiyorum da o konuyla ilgili ben de fikir beyan etmek istememiştim. Dinliyoruz evet. Ben de genelde lise boyunca çok başarılı bir öğrenci olmadığım için genelde ilk dönemde başarısız olduğum dersten dönem ödevi alarak ikinci dönem not ortalamasını yükseltmeyi çabalama şeklinde gerçekleştirmiştim bu çabaları ama. Gençlere dönem ödevini tavsiye ediyorsunuz. Evet yani başarısız olduğu derslerden özellikle dönem ödevi alarak. Peki dönem ödevi trenini kaçırdıysa ne yapsın? Bugün son gün çünkü. İkinci evet, dönem yani yapacak abi. Önceden fark etmeleri gerekiyor. Hani bu ilk sınavlar olur. İlk sınavdan sonra bir veli toplantıları falan olur ya. İşte orada hocanın verdiği tepkiye göre tabii de velinin verdiği tepkiye de bağlı olarak acaba hangisinden alsam diye düşünüp taşınıp en doğru karar vermek gerekiyor. Hoca ile veli tepkisini güzel bir şekilde orantılayıp harmanlamak şey lazım. Yapmak lazım, projeksiyon evet. Yapmak lazım. Peki yani, Emre sonra toparladın mı? Yani toparladım diyebilirim. Evet, yani ortalama yükseldi tabii. Eğitim hayatı nasıl devam etti? Bugün bir taraftan da velilerin içine serin sular serpmeye çalışıyoruz. Yani da. Ben şu an Hacettepe Diş Hekimliği'nde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Yani çok öyle yani mükemmel par dönem birinciliğine falan oynamıyorum belki ama. Ama doktor çıkacaksın. Yani çıkacağım evet. Nerede okuyorum? Diş Hekimliği. Diş Hekimliği. Diş Hekimliği. Vay be. Peki tebrik ediyoruz seni efendim. Görüşmek üzere. Ya beyler size bir şey söylemek istedim. Ya geçen sefer katılıp söylemiştim. Lapacılığa falan geleceğim. Kendi maskemi falan yapacağım diye. Evet. Biraz denedim de bayağı zor bir iş. Ya bu CNBC'nin karton maskeyle falan gelebilirim. Hayır. Hayır. Olmaz. Olursa o bende de var. Ben zaten. O zaman var ya Emre. Sana Emre demeyiz. Lapacı deriz sadece. Hadi ya. Ben sana söyleyeyim. Olmaz. Almazsın. Hayır almazsın bak. Almam. Valla almam. Öyle garip grup bir lapacı kıyafet. Neyse artık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz o zaman. Çalış çalış. Sana davetiye vermiş miydik biz? Başkasından kazanmış. Sinema bileti istiyorum mümkünse. Yazalım. Yaz sinema bile çocuk bir rahatlasın. Adı da Beleşçi Emre'ye çıkacak haberi yok. Peki görüşmek üzere Emre hadi hoşçakal. Bir şey daha mı söyleyecektim? Daha bir şeyler söylerken. Neyse yarım abi. Evet programın sonuna doğru geliyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur Uysal. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an sitelere doğru gidiyorum. Sitelerde. Ne yapıyorsunuz sitelerde? Sitelerde cam işleri var. İç mimarım. İç mimarsınız. Evet. Yani diplomanız falan var yani. Diplomam var. Ben de işte o diploma meselesi için aradım. Şimdi bu daha yeni radyoyu açtım da anladığım kadarıyla okul durumları. Evet. Ben üniversiteyi kazandığım sene... Evet. Matematikten sınıfta kaldım abi. Hayda. Evet. Ya. Ondan sonra öyle ilginç durumlar başımdan geçti. Öyle parlak bir öğrenci de değildim hangi ama. Hangi lisedeydin sen Onur? Kılıç Arslan diye bir lise. 100. yılda Çankaya Kılıç Arslan Lisesi diye öyle çok güzel küçük bir okuldu o zaman. Ve kazık liselerden yok canım benim gibi de yani güzel sanatlara hazırlandığım için Türkçe matematik bölümüne geçtik. Matematikten haliyle her sene böyle zorlanırken hocalar da dedi oğlum biz seni geçireceğiz hani sen çalışıyorsun ne diyorsun. Sonra hoca son dönem bir değişti. Ondan sonra bizim hoca başka bir okula tayin çıktı vesaire. Sen de peşinden gidemedin. Ben de sıfırla kaldım yani. Peki aileye nasıl açıkladın durumu? Aile biliyor. Aile diyor ki oğlumuz çalışıyor işte iç mimar olacak. Tamam ne yapalım falan. Ya yok aileden hiçbir problem yoktu ya. Yani matematiği kötü olanlar ben iç mimar olacağım zaten diyerek. Hayır canım alakası şey yok olur mu? Ben liseye geçtiğim zaman diyordum o meseleyi. Meraklı mıydı o da lise zamanlarında? Yok benim komşum bir tane çok sevdiğim belki dinliyordur Tolga diye bir komşum vardı. Ona özeniyordun galiba. O dedi ya Onur dedi gel senin iç mimar yapalım. Ondan sonra bak dedi çok da zorlanmazsın çok da güzel bölüm ama adam her gün tabii duvarları yumrukluyordu proje çizerken. Hadi ya o da mı iç mimar? O da iç mimar. Şimdi ortak mısınız onunla? Yok değil kendisi galvaniz işleriyle uğraşıyor şu an. Sen cam işleriyle uğraşıyorsun. Hayır camlı değil ya ufak bir işim var onu sitelerde beni cam yani Bırak cam işiyle uğraşıyorsun. Cam işiyle uğraşıyorsun. Keşke uğraşsam adamlar trilyonluk iş yapıyor. Hadi ya. Hadi ya. Evet. O Volkan Bey miydi öbür sizin komşunuz? Tolga. Tolga. O içkiye sardırmış sonra öyle mi? Efendim? İçkici olmuş içkici. İçkici olmuş. İçkici Tolga diyorlar ona. Doğrudur. Sizi dinlemediğiniz kısımda aradı zaten. Ben dedi kostümlü partiye davetiye istiyorum. İçkici olarak gelmek istiyorum dedi. İyiymiş. Duydun. Eğleniriz eğlendiririz yani. Galvaniz nedir ya ben bilmiyorum şimdi. O galvaniz konu kapandı. Galvaniz metal kaplama tekniği ya. Bu patlanmasın falan diye. Emaye tipi bir şey mi? Yok. Başka bir şey. Sen hiç sondaj yaptırmadın mı? Kuyu. Kuyu açtırmadın mı? Onlar kuyu açtırırken işte galvanizde boru sallarlar aşağıya. Bilemedim. Sallarlar derken? Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir dakika efendim. Ne istiyor Onur? Onur'un tercih formu boş kaldı. Tercih formu boş kaldı. Neyse. Onur okumak istiyor benim anladığım kadarıyla. Gençken de öyleymiş. Hocam bırakın beni okuyayım demiş. Yolu açılmış. Şimdi şöyle bir toparlayalım mı? Ya benim sebepsiz fırtına oldu badem ya. Aa dur onu bir anlat ama dur galiba telefon var herhalde. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Orhan. Orhan Bey dinliyoruz sizi buyurun. Orhan bize anlat Orhan başarılı mıydın? Allah'a şükür. İyiydiniz Allah yani. Ya iyi ya lise 1'de çok kötüydüm. 9 tane zayıfım vardı. Boş. Sonra? Ama 1. dönemde 2. dönemde hiç yoktu. 2-3 nasıl geçti lise 2-3? Ya onlar da işte WhatsApp'ın altında dili yukarısında böyle. Ya beni zorla sözel bölüme geçirdiler. Amcamlar falan. Kim geldi? Tolga mı geçirdi seni de? Evet o yaptı abi. Aa iğrenç. Yakalayacağız Tolga'yı kostümlü partiye gelince. Ya şey oldu şimdi işte. Sözel bölümü seçtim için istemedim işte. Ben sayısalcı olmak istiyordum. Zaten üniversitede sayısal bölümden kazandım falan böyle. Sözel çıkışlı sayısal bölüm kazandım falan böyle. Vay be. Hayal olsun. Şimdi ne yapıyorsun Orhan? Mezun oldun mu? Şimdi yok bıraktım. Sonra okumamaya karar verdim. Okumayı istemiyorum dedi. İstemiyorum. Sanatçı olacağım ben. Şimdi ne iş yapıyorsun? Şimdi Bilkent'e DVD satıyorum. Bilkent. Aa ne güzel. Sanatın içindesin yani. Sonra. İtfaiye meydanının o taraflara gitme ha. Hakikaten çok pis bir orası. Yok ben o tarafa. Biz korsan film satmıyoruz. Ha nezih DVD'ciler. Ya biz normal hayat videodan film alıp orijinal. Aa ne güzelmiş. Uğrayalım senin dükkana bir gün. Açık sahneleri olan filmler ya. Şey yap bize. Bir şey soracağım ya. Buyurun. Fahir abi orada mı? Fahir abi mi? Burada. Fahir abi! Buradayım. Fahir abi! Canım Fahir söyle. Fahir abi beni seviyor musun Fahir abi? Seviyorum. Severim. Herhalde severim canım. Niye sevmeyeyim? Ya çok teşekkür ederim. Tamam. Ne oldu ya? Aranızda ne geçti abi sizin Orhan'la? Fahir. Ne bileyim Orhan ya canım Orhan ya. Niye böyle yaptın Orhan kendine? Günaydın efendim. Sen tanıyor musun onu? Bir dakika son dinleyeceğim. Bir saniye son dinleyeceğim. Saygı duruşu. Saygı duruşu. Ben anladım kibar da bir beyefendi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Ogan. Ogan Bey siz ayrıntılı bir böyle bir eğitim hayatı hikayesi bekliyoruz. Buyurun. Şimdi şöyle ben hala üniversitede okumaktayım. Ankara'da oturanlar bilir. Gölbaşı Anadolu Lisesi vardır bir tane. Bilmez miyiz? Bilmez miyiz? Burası aslında yan yana olan 3 tane okul. Kız Meslek Lisesi ve Tombuloğlu Lisesi diye komşuları var. Evet. Şimdi ise sonunda ben de her öğrenci gibi bir takım sağlık sorunları yaşadım. Okula gitmedim ikinci dönem. Evet. Ama bir öğretmenimiz vardı İnkılap Tarihi. Yani zorla okula gelmemizi istiyordu. Evet. Onun olduğu günde ben Tombuloğlu Lisesi'nden kızların çıkış saatine denk geliyordum. Kızlar Del Piero favorili. Evet. Yani nasıl anlatsam bilmiyorum da yol kesiyorlardı. Ve ben derse katılamadığım için o dersten sıfırla kaldım. Evet. Buradan bütün Gölbaşı Anadolu Lisesi tayfasına selam söylemek istiyorum. Aleyküm selam. Biz de buradan çarşı tayfasına sesleniyoruz beyler. Eminim durumunda olan başkası da vardır. Peki çok teşekkür evet. ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Aleyküm selam diyoruz ve Oga'nın selamını iletiyoruz. Diyoruz. Son bir telefon daha alalım. Günaydın efendim. Günaydın Onur ben yine. Biraz önce telefon kapandı hemen söyledim. İç mimarlık yönetimi yöntemi olan. İç mimar olan. İç mimar. Buyurun efendim dinliyoruz. Tam bu partiden konuşuyorduk. Parti nedir İstanbul ben denk gelememiştim ama kostüm partisiymiş herhalde. Ya öyle. Ya, biz o partiye gidersek hem eğlenir hem eğlendiririz. Ne tip? Biz derken Tolga ile beraber mi? Hayır canım Tolga ile zannetmiyorum Tolga ile. Kimi ne? Var arkadaşlarımız şimdi. Ne tip arkadaşlar? Maskeli olacağı için çok fark etmeyecek yani. Tamam nasıl o zaman soruyu öyle soralım. Nasıl eğlendireceksin bizi? Çok güzel arkadaşlarım var. Çok güzel onlardan derken? Çok güzel bayan. Ha bayan. Deri kıyafetler yani falan mı giyip geleceksiniz? Efendim? Deri kıyafetler hani maske deyince maske deri maskeler falan. Ne derisi? Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Onur Bey. Tamam. Siz parti için yani onun için teyit etmek için. Evet, tercih formu boş kaldı ya onu düzeltiyor işte. Abi bundan sonra cuma günü telefon falan almıyoruz. Niye abi? Zaten o kafalar hoşak gibi. Yani ne konuşulduğunu anlayamıyorum ne şey olduğunu anlayamıyorum ya. Ben de en son Ogun'un anlattığını anlamadım. Ben Ogun'un aslında hepsini anladım. Hiçbir şey anlamadım zaten. Ben bir selam söyle dedi. Dedi ki. Bir anladım. İnkılap hocamız dedi. Gölbek Anadolu Lisesi dedi. Bir ara Dempiyor dedi de. Tosuncuk Oğlu Lisesi mi? Tom. Benim yolumu kestiler. Dempiyor dedi. Dempiyor. Favori dedi. Onu da ben. Daha hiç anlamadım. Şimdi bakın. Ben bir toparlama yapmak istiyorum izin verirseniz. Toparlayacak. Çünkü yani bugün arkadaşlarımıza örnek olmamız lazım. Evet bir kere karnesi kırık olan öğrenciler hiç tatlarını kaçırmasın. Özellikle anneler. Zaten şimdi karnesi kırık olan öğrencinin tadı kaçar mı ya? Adamın keyfi yerinde demek ki bütün sezon boyunca. Bizi bugün ilk arayan Ali Bey olarak kendini lanse eden ve Arap kadro olmak istediğini söyleyen ve konuyla hiç alakası olmayan Ali Bey'di. Ondan sonra harf yöntemini savunan Emrah. Hı hı. Bir öyle bir tavsiye verdi. Sonra Emrah Çelak. Doğu iki yöntem verdi. Ya çalışmak ya scanner yöntemi dedi. Bunlar birbirine biraz ters. Boğaç aileyi alıştırma yöntemi dedi. Ondan sonra Volkan IP host hard disk çözümü önerdi. Zambak basketbol yöntemi olabilir dedi. Ona ya iki ay gibi bir şey söylemiş hatırlamıyorum. Zan bakalım zaten maça gidecekmiş. Biz ona bir sinema davetiyesi verelim. Verdik bir davetiye. Ondan sonra hosting disco bisco diyene ver sinema davetiye. Hır hızı herkesten önce özel gösterinizde seyret. Abi Lapacı Emre'ye de sinema bileti vereceğiz. Lapacı Emre'ye vermeyelim ya. Ver, zaten o ver, ya. Ver ona 1 milyonluk maç bileti var. Boğaç özellikle bizden forma istemişti. Tamam Boğaç'a forma. Boğaç yazık. Ondan sonra şey Galaktika'yı da komşunun televizyonundan izlemiş. Okumamayı tavsiye eden Orhan var. Fahir'i çok seven. Ver 1 milyonluk davetiye gitsin maça. Tamam. Kostüm partiye bir kişiyi ayırmamız lazım. Kostüm partiye çok hastası olan kim vardı? Arap Kadri. Ali var işte. Ya. Ali Arap Beyköy. Kadri gelsin. Ali Beyköy. Tadımız kaçacak Arap Kadri ile ya. Ya tamam gelsin artık. Deri kıyafetlerle bak şey gelecekti İsteyenin ya. İsteyenin bir yüzü istemeyeni. O yalan Fahir sen inanma ona. Bu seneki parti zaten bir er meydanına dönüştü ister istemez. Bakalım ne olacak yani. Aile partisi diye düşünmüştük biz ama dur bakalım. Sevgili dinleyiciler yarın sabah tekrar programıyla karşınızda olacağız. Pazartesi sabahı da coşacağız yepyeni programlarla. Güzel geçsin hafta sonunuz diyoruz. Ve de hoppa. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.